Για τον Νίκο το τρελά κι απαιδί τσιμάνι μάγκες μου μα κάνει καυγαδάκια. Παιδί τσιμάνι μάγκες μου μα κάνει καυγαδάκια. Το ξέρετε μωρέ παιδιά τον Νίκο το τρελάκια. Και η δίκοπη είναι η συντροφιά του, γι' αυτό δεν πάει μάγκες μου ποτέ κανείς κοντά του. Γι' αυτό δεν πάει μάγκες μου ποτέ κανείς κοντά του. Το κούφιο και η δίκοπη είναι η συντροφιά του. Γεια σου μάθεις με τρελάκια. Το ξέρουνε κι όλοι τα βατζίδες, για γούστο του τσακώνεται με όλους τους δαΐδες. Για γούστο του τσακώνεται με όλους τους δαΐδες. Γκόμινες το ξέρουνε κι όλοι τα βατζίδες. Εδώ και λίγα χρόνια, γι' αυτό και τον ευγάλανε τρελάκια τα κορόιδα. Γι' αυτό και τον ευγάλανε τρελάκια τα κορόιδα. Την κάπα του την κρέμασε εδώ και λίγα χρόνια. Thank you.